Na, van autóbusz 1 óra 45-kor is van, meg van 15-55-kor is van autóbusz. 1 óra 45-kor is van autóbusz, meg 15 óra hánykor mondtad? 55. 55-kor is van autóbusz befelé, azt mondtad amikor. És akkor visszafelé azt nem kérdezted. Hát nem, de neki ki kell állni oda a buszállomáshoz, és akkor ott mégis bírja várni. Kiállsz a buszállomáshoz, és meg is bírod várni. Azért, mert a izébe van, ahogy hívják, van a kórháznál, megállnak az összes busz megáll, ami jön Topolyára. Na De mindegy. megkérdezi a buszon. Na, akkor megértetitek, hogy mit kell bepakolni neki, vagy mondjam el meg én. Na mondd el még egyszer. Akkor egy táskába kell neki, ami személyes higiénia. Tehát kell neki vagy folyékony szappan, vagy rendes szappan, törölközők, kell neki Vécepapír. vécepapír, egy nagy adag ez a vázsnomaremice, nedves zsebkendő, akkor kell neki szivacs, hogyha használ, akkor kell neki rendes, ami nem szénsavas víz, Igen. abból egy 2-3 üveggel, kell neki 2-3 darab törölköző, Igen. akkor hálóink, kell neki majicák, egy 3-4 darab, kell neki pelenkából egy 5 darab, Hány meg kilóra veszem? azt 70? mondta, hogy olyan 70 kilogrammra. 70 Hát de is. szerintem nincs meg annyi, de Szerintem mindegy. sincs az regasz, hogy 70 kiló, de mindegy. De azt mondta, hogy ne vegyünk egy egész csomag, elég egy 5 nap, mert legkésőbb szerinte péntekig lett csak bent, A tehát péntekig még addig lesznek, sem. jó. De azt mondja, nem tudjuk előre mondani, kell neki evőeszközök. Más nem. Tányér, meg ilyesmi. Hát már más azt hogy én neki még ilyen plazmát, vagy valamilyen kekszet, vagy ilyesmi. Jó. Na, Jó. ennyi. Na, akkor Attila eléri a busz? Fizessem ki neki a buszát? Nem kell, majd én bemegyek a Valentinával, megbeszéltem vele, bevisz is, meg haza is hozzá, nem kell ott várogatnom semmit. És mennyi pénzt tesz neki? Hát mindegy, amennyit kér, odaadom azt, akkor be van fejezve, most mit csinálja? Többet ér, mint hogy a busz válogatom, meg így, meg úgy, meg amúgy. Na jó van. Kifizetem a Valentinának, azt akkor be van fejezve, azt akkor kész. Na. Na jó. Na, akkor minden érthető. Érthető. Akkor, mikor bementek a koronálni, egységet kell keresni. Mi? Koronálni. Koronálni egység, hogy itt lesz. Vagy nem koronálni odejenje. Koronálni odarenje. Mi az a koronálni? Nem tudom, az ilyen szív valami, vagy ez a korona szív, vagy valami ilyen. Koronálni odarenje. Tökéletes. Koronálni odejenje. Azt kell keresni. Jó. Na, akkor ez Na. más nincs. Mi addig lehet Más. vinni? Mindegy, mikor viszem. Hát mindegy, én mondtam, hogy felhívtam, viszont a Tamás béna a 6 óra körül, hát az már egy kicsit későn van. Jó, van, akkor majd mindjárt megyek, azt akkor megszedem, ami kölös, akkor majd mondom a Valentinának, hogy jöjjön, azt akkor menjünk vele, azt akkor ki. Na és a Valentina ráér egész nap. Hát most mit tudom én, hogy ráérni, majd mondom, hogy igen, beosztak a Marta Beris. Na, menjek, Hát hogyha de már jöjjön. megbeszélted vele? Hát mondtam, hogy ha másképp nem lehet, akkor azt mondta, jó van, akkor majd elvisz. Na. Na, szia akkor. Jó van, akkor ne, szia!